Υπάρχουνε δρόμοι που χάνομαι ακόμη, άγνωστα μέρη δικό μου κενό. Ποιος εαυτός μου στ' αλήθεια με ξέρει, αυτός που κρύβω, που δεν ανοίγω, κι αν δε σε δω ξεχνώ. Αυτός που κρύβω, που δεν ανοίγω, κι αν δε σε βλέπω ξεχνώ. Αν δε σ' είχα θα βάζα στο νου μου αυτά που διάβαζα, πως φανταζεί ζωή στα παραμύθια. Αν δε σ' είχα θα ξέρα τα δέντρα, τα κατάξερα, πως κρύβουν στη σιωπή τους τόση αλήθεια. Υπάρχουνε δρόμοι που βρίσκουμε ακόμη, με ένα σου γέλιο περνάω καιρό. Λέμε να βγούμε, αλλάζουμε γνώμη, το συζητάμε, να αρκεί σωστά με, ήρεμο εσύ νερό. Συζητάμε, να αρκεί σωστά με, ήρεμο αγάπης νερό. Αν δε σ' είχα θα βάζα στο νου μου αυτά που διάβαζα, πως φανταζεί ζωή στα παραμύθια. Αν δε σ' είχα θα ξέρα τα δέντρα, τα κατάξερα, πως κρύβουν στη σιωπή τους τόση αλήθεια. Thank you.